ให้เข้าใจที่ภูมิศาสนาภูมิถ้าไม่ใครถามก็น้อยหายดูมากเขาไม่ค่อยแนะนำมันอะไรยิ่งพระเจ้ายังไม่ค่อยสนใจวิปัสสนานี่แปลว่าภูมิปัญญาผมถามพวกท่านทุกคนไม่ตลอดทั้งในชีวันนี้ผ่านมีไหมพวกท่านไม่รู้ว่าเขาไม่ถึงคนก็ถึงเขาจะว่ามีเห็นวันนี้จะพูดยอดที่สุดเอามือเนื้อพูดกันเราเกิดมาเนี่ยคือว่าอวิชชานะมันหุ้มห่อเราแล้วแล้วไม่มีใครจะรู้มาธรรมะในท้องเลยเกิดมาไม่รู้หรอกเรื่องของธรรมะไม่รู้เลยอ่ะคำว่าไม่รู้นั่นคืออวิชชาเกิดมาก็รูปนามหรือขันธ์ห้าธาตุขันธ์อายตนะหกมีหมดละนามรูปรวมแล้วนั่นแหละตัวเราเนี่ยก็เรียกอวิชชาอวิชชานั่นแปลว่าไม่รู้มืดบอดใครว่าไม่จริงพอเกิดมาแล้วเขาจะต้องสมมุติขึ้นมาเลยสมมุติว่ามนุษย์แล้วนี่นั่นเขียนไว้ข้างบนนะเขียนว่ามนุษย์ในโลกนี้สมมุตินะก็โลกอวิชชาล่ะไม่รู้หรอกเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของศาสนายังไม่รู้เรื่องเลยเป็นเด็กเกิดมาที่ควรที่เราไม่รู้เกิดมาไม่รู้เลยเรารู้สึกมันจะคุ้มหมดเลยวิญญาณเนี่ยคุ้มไปหมดมันเปลือกไม้อะมันจะหุ้มห่อของมันเลยอย่างน้อยๆเกิดมาที่5วันเขาต้องลงทะเบียนเอาใบเกิดละเนี่ยสมมุติเข้ามาละเห็นไหมพูดโดยย่อที่สุดโลกนี้แห่งสมมุติสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้ามาเขาจะสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้ในกอในขอในงออะไรต่างๆมันก็มีประโยชน์กว่าสังคมเนี่ยทั้งโลกมันมีประโยชน์แล้วก็มีนามสกุลนี่กำกับเข้าไปทั้งโลกเขาจะต้องมีทะเบียนใบเกิดวันนั้นนะสมมุติขึ้นมาวันนั้นเดือนนั้นพ.ศ.นั้นขึ้นมาเลยสมมุติหมดละแต่ตัวเด็กนั้นน่ะมันมีอยู่ธาตุขันธ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือนามรูปรวมหมดตัวเรานั่นคืออวิชชาพอเข้าเกณฑ์ก็ต้องเรียนเนี่ย เรียนสมมุตินั่นแหละทั้งโลกเขาเรียนสมมุติหมดตั้งแต่ประถมไปถึงอุดมการอย่างแน่นอนก็เรียกว่าด็อกเตอร์ปริญญาเอกเรียนสมมุติหมดก็ทางเลขแต่สมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าจบไตรเพศนะก็มีอยู่มีหญิงคนหนึ่งเธอชื่ออะไรไม่รู้จำไม่จบไตรเพศท้าปัญหาเลยเขาเก่งทั้งโลกจนกระทั่งสารีบุตรยินทบาทมาเจอในโคนไม้จึงประกาศให้เด็กเลี้ยงควายเลี้ยงโคเอาป้ายลงแต่เมื่อว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้าทายปัญหากันถ้าใครท้าทายปัญหาก็ให้ป้ายในลงสารีบุตรก็บอกให้เด็กเลี้ยงโคนั้นเอาลงคนรับใช้แม่นางคนนั้นก็ไปบอกก็เลยมาถามแต่คนนู้นสมณะที่อยู่คนไม้นู้นให้เอาป้ายลงนี่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆก็เลยไปถามสมณะพระสารีบุตรว่าใช่ท้ายปัญหากันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาตอบหญิงคนนี้ไม่ได้ให้ศึกต้องก็ยอมศึกทั้งสารีบุตรก็ว่าถ้าอุบาสิกาตอบปัญหาไม่ได้เพราะอุบาสิกาบวชเป็นนางภิกษุณีเขาก็รับปากสารีบุตรเนี่ยถามยังไงทางโลกเขารู้หมดเลยเขาเรียกมันเรื่องโลกปัญญาสารีบุตรนี่เอกทัคคะเลิศในภูมิปัญญาทีนี้สารีบุตรถามขึ้นเขาว่าหนึ่งไม่มีสองประโยคเดียวเท่านั้นแหละก็มันจะไปตอบได้อะไรอ่ะทางธรรมเขาไม่ได้เรียนเลยหรอกเนี่ยเทียบให้ฟังเลยแล้วเกิดมาก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมเลยล่ะนี่พานึงไม่รู้คำว่าหนึ่งมันมีสองก็คือนิพพานต่อไม่ได้ต่อไม่ได้กับบวชนางภิกษุณีแล้วก็ไปปฏิบัติแต่สารและสัมพิทาญาณได้กำลังผู้ศาสนาแต่นี้แต่สารและสัมพิทาญาณนี่เห็นแล้วนิพพานมีมีแค่ไม่มีแต่เรายังไม่ถึงก็พูดไม่ได้ผู้ใดตามปริยัติจิตว่างบ้างใช่ไหมแต่จริงจิตมันก็ไม่ค่อยว่างแต่ก็มีข้อแย้งออกมาอย่างพุทธะว่าอัตตาตัวตนตัวนั้นแหละตัวรู้สึกอะไรพอรู้สึกมันเป็นอัตตาถ้าทำลายรู้สึกเสร็จมันก็ว่างว่างหมดเลยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายว่างหมดเห็นนั้นพระพุทธเจ้าว่ามารข้าลื้อบ้านเองหมดแล้วทางมาเนี่ยทางตาทางหูทางหมูทางกายเขาลื้อหมดเองมันมีที่ก่อนอันนี้พุทธพจน์พุทธเจ้ารองรับอยู่เพราะว่าหมดมันก็ไม่มีที่ก่อนทีนี้ถามว่าเวลาทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดอย่างเราทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้เขาภายนอกมันจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะหยิบจะวางจะเดินจะกินจะถ่ายอะไรเหมือนกันหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาในธรรมะเขาบอกกิริยาเป็นอาการเฉยๆไม่มีเจตนาไม่มีอะไรมีอย่างเดียววิบากวิบากคือผลของกรรมท่านก็ไม่รับใช้ไปตลอดเหมือนโมฆะลา จกรรมขอเรือนดำดินไรดำแต่กรรมไม่ผลเราก็จะต้องรับใช้กรรมพอฟื้นขึ้นมาก็ไปลาพระเจ้าเข้านิพพานหมดหมดกรรมเรื่องนั้นเนี่ยสมมติเนี่ยไม่ว่าชีไม่ว่าพระพอตาลืมตาปั๊บเห็นปุ๊บบุคคลนี่มันจะมาก่อนนะสัตว์บุคคลจะมาก่อนสติยังไม่ทันมันเลยอย่างเห็นทะเลาะกันทุกวันอะไรมาก่อนไม่ขาดสติหาว่าเขาแกล้งบ้างหาว่าคนนู้แกล้งบ้างอย่างไรนี่ไอ้ตัวบุคคลนี่มันมาก่อนแล้วทางตามันจะเห็นว่ามึงกูขึ้นมาแล้วนั่นหามึงแกล้งมั่งอะไรมั่งแล้วเสียงอีกคำพูดขึ้นมาปั๊บมันจะเข้าหูทันทีเข้าไปเลยตัวรู้สึกมันรับมีกูมีมึงมีเรามีเขาปัญหาเกิดในสังคมทั้งโลกนี่สังคมตัวนี้มากเลยฆ่ากันตายแย่งชิงยิ่งเล่าอะไรความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยถ้าเรามีสติปุ๊บมาปฏิบัตินี่เราจะมีสิริเสร็จแล้วเผลอไปแล้วมันจะหยุดทันทีเลยสติมันจะกำกับมาอยู่ให้กุศลระหว่างอะไรแนะนำให้แล้วจะไปคบคิดที่จะนำสติมันจะหยุดกึกผิดแล้วเว้ยพูดไปผิดแล้วคนนี้ยังมีได้ฟังธรรมะเองนั้นอานิสงส์ธรรมะมันมีอะไรท่านรู้ท่านเรียนมารู้อานิสงส์การฟังธรรมะที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินถ้าฟังบ่อยๆได้ยินก็เข้าใจขึ้นมาด้วยเหตุด้วยผลขึ้นมาฟังด้วยสติขึ้นมาฉะนั้นคนมีธรรมะมีอะไรหน่อยมันจะเผลอไปปั๊บมันจะระลึกได้ปุ๊บมันจะหยุดทันทีเลยนั่งตัวสติให้ผิดไปแล้วเว้ยบางคนมีรถที่มาผมพูดผิดไปว่าเข้าใจผิดเห็นผิดชนเนี่ยเคยพูดกันนะความเห็นผิดมันทำให้เราเกิดโทสะโดยสมมุตินั่นแหละฆ่ากันตายแย่งอะไรทุกอย่างสมมุติหมดเลยคนจะฆ่าตัวตายกินยาตายก็สมมุติหมดเลยฉะนั้นสมมุติเนี่ยมันจะมาครอบงำเราแต่อวิชชาไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะมารู้จักแนวปฏิบัติวิปัสสนาคืออะไรต่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ก็อวิชชาอันนี้เป็นทฤษฎีในตัวเรามันมีอะไรเนี่ยข้างล่างธาตุขันธ์อายตนะหกนามรูปนี่ภูมิในตัวเราแท้ๆหมดเลยทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะย่นลงให้ใกล้ที่สุดอย่างผมเคยบอกว่ายกมือไหว้ปั๊บนี่รูปต่อรูปกระทบไปถูเนี่ยรูปหัวเราก็ได้รูปตัวไปหมดเนี่ยบ่อยๆเมืองเข้าพิจารณาใช้สติกำหนดพิจารณาเราจะเข้าใจในตัวเราคนเอาธรรมะนี่ไงนี่รูปนามเราเลยรู้ตัวว่าเรารูปนามคนอื่นตรงกันข้ามนะไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษมันก็มีความรู้สึกมีรูปนามเหมือนกันยังมีลมหายใจก็ทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดผมคุ้นเล็บกันนังอะไรเหมือนกันหมดดังนั้นพุทธองค์จึงบอกว่าสตรีสามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะมันเท่าเทียมกันหมดธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกกายใจนามรูป ตัวกระทบสำคัญให้เรามาปฏิบัติมาศึกษาครูบาอาจารย์ชี้นำเราให้เข้าใจตรงนี้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยภูมิก็ปัญญาปัญญาเป็นละโลกถ้าทำลายความรู้สึกรูปนามเสร็จแล้วก็เข้านิพพานเลยสบายแล้วไม่หลอกลวงใครไม่อะไรเพราะมนุษย์ไม่มีอ่ะมนุษย์มันสมมุติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลของมันเพียงสมมุติขึ้นมานั่นคือตัววิมุตติเขาจะไม่หลอกใครพูดตรงไปตรงมาแล้วเขาชอบสันโดษมักน้อยสันโดษไม่ดีสมอย่างหมอใจรั่วเจ้าคณะภาคปีที่พูดเลยนกน้อยทำรังพอตัวนะไม่ดีสมละออกจากปากเลยเห็นไหมมันต้องศึกษาด้านนี้เรามาปฏิบัติบวชพอเห็นปั๊บจะพึงพูดให้ระลึกสติก่อนรูปกระทบปั๊บเนี่ยรูปนี่แหละถ้าเห็นคนปั๊บนั่นก็คือรูปนี่รูปนามถ้าเราดูตัวเรารูปพยายามพิจารณาบ่อยๆมันจะเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกอันนี้แนวปฏิบัติเอาเนื้อเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกับผู้หวั่นลมพัดไปมาก็รูปนามแม้แต่ตาก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้หายใจเขาออกรู้รสรู้เคี้ยวรู้กลืนรู้พูดรูปนามหมดเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งหมดถ้าเราไล่ในตัวเราอันนี้เขาดูตัวเราศึกษาในตัวเราข้างนอกอย่าไปแตะเขาเลยคุณข้างนอกอย่าไปพูดมากกับเขาเออไปตามมันด้วยไปมันจะว่าดีหรือไม่ดีเออไปตามมันไปเลยอย่าไปฝังมันจะรู้ว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาไม่ใจในธรรมะมันได้เข้าใจในภูมิวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิจะโทษละเขาก็ไม่ได้ฐานะเขาก็มีความรู้สึกจะต่อยเขาเลือดออกแรงแตกอะไรต่างๆนั่นแหละรู้สึกทางโลกก็จะมีกฎหมายเข้ามาเลยทำลายร่างกายถ้าทางมากนี่เขาไม่จะบอกเอาหัวสีกันถือเป็นกรรมเคยตีกันไว้อะไรไหมเอาหัวสีตึงกันแล้วกันไปไม่มีโทษกันจะไม่จองเวรกันเนี่ยธรรมะมันมีอนุโลมปฏิโลมเนี่ยให้อภัยกันอะไรต่างแสดงว่าจิตใจสูงมีเมตตากรุณาต่อกันแต่ทางโลกไม่ฟังกูจะเอามึงเข้าคุกกูจะเอามึงเสียเงินเสียทองร้องฟ้องกันขึ้นลงขึ้นศาลไปหมดฉะนั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าทางโลกนี่อำนาจเป็นใหญ่ในโลกใครมีอำนาจวาสนาอะไรก็ลงก็ลงทันกันไปตามกฎหมายไปนี่2,000กว่าปีแล้วพุทธองค์ก็ยังคงอยู่เห็นนั้นเราต้องศึกษาด้านนี้อันนี้เขียนย่อแล้วเนี่ยแล้วเอาไปปฏิบัตินี่คิดจะดีนะสัตว์บุคคลนี้มันจะมาก่อนพอตาเห็นมันเอาเลยหวังหน่อยก็มึงพูดอะไรบางทีมองสายตากันมันยังเอาแล้วมองกูทำไมเอาแล้วนั่นสัตว์บุคคลไหมนั่นแหละขาดสติทำอะไรเราต้องระลึกอยู่เสมอว่า ทำอะไรสติมีตัวสำคัญนะที่เราเรียนมาเนี่ยทำที่มีอุปการะเลยฉะนั้นเราต้องเจริญสติให้มากทำให้มากต่อเนื่องถ้าสติสมบูรณ์เมื่อไหร่จะกำจัดรูปนามได้ทันทีท่านเข้านิพพานนั่นแหละจะไปเจอความจริงคือความว่างทั้งตาทั้งหูทั้งมือลิ้นกายว่างนี่ของจริงเราต้องพิจารณาผมยังเคยพูดบ่อยๆไหมส่งน้ำยังกระทบเนี่ยต้องกำหนดทำอะไรต้องกำหนดมันเผลอแล้วก็แล้วไปพอรู้ได้ตอนนั้นก็จะเลือกเอาเลยต่อเนื่องไปวันหนึ่งมันจะสมบูรณ์เหมือนน้ำที่ไหลหยดเราตายก็ตายแบบตายในธรรมะไม่ได้ตายกันในกองกิเลสยึดมั่นถือมั่นของกูตัวกูอะไรทั้งนั้นอันนั้นเห็นผิดอย่างเอกลักษณ์ผมเขียนไว้ชัดแจ้งก็วิชาจาระสัมปันโนอีกหนึ่งข้างหนึ่งก็ทำโดยความหลงทำโดยอวิชชาเนี่ยเราศึกษาในตัวเราถ้าจบแล้วทั่วโลกหมดเลยฉะนั้นวันนี้ผมยังบอกยังไงๆเนี่ยสมมติมันจะมาก่อนเพราะเราเกิดมาก็สมเรียนสมมุติมาตลอดหมักหมมมันไม่ต้องไปรอชาติก่อนชาตินี้เนี่ยเรียนสมมุติมาตลอดเห็นนั้นเราระวังตรงนี้สำคัญเห็นนั้นเขาจะว่าพุทธว่าไม่เห็นจะได้ดีที่สุดแล้วเห็นแล้วไม่พูดดีที่สุดถ้าเกิดพูดได้ต้องใช้สติพูดมันเหนือแล้วเนี่ยสติพูดนี่มันเหนือไหมเหนือขันหน้าเหนือนามรูปแล้วไหมเหนือสัตว์บุคคลแล้วไหมด้วยเหตุผลสามข้อตัวนี้สำคัญเนี่ยเนี่ยท่านจะไปเจอแห่งความว่างฉันเองตลอดไปวัดที่เขาครูบาอาจารย์ที่เขาสำเร็จเขาจะต้องบอกรู้สิทางจิตเป็นหนึ่งไปถึงคือเอกตานั่นเองแล้วไปเจอเห็นความว่านั่นจบและเป็นความจริงของเขาแล้วนิพพานมีไม่ใช่ไม่มีกูเข้าไปถึงแล้วเขารู้เขาเห็นเองมันตรงกับพุทธพจน์ผู้จัดการไว้เขาก็ไม่หลอกลวงใครไม่อะไรอยู่เฉยๆสันโดษเหตุนั้นเราเกิดมาบวชเราต้องพยายามตัวนี้ให้กำหนดฝึกสติของเราถ้าจะไปแนะนำโยมก็บอกเลยไม่มีอะไรหรอกโยมมนุษย์เราเกิดมาก็อวิชชามาบวชมาปฏิบัติแล้วก็มีอะไรมีแค่ลุกมานามให้เขายกมือไหว้เราให้เขาโยกสอนเขาให้ถูเนี่ยเขาก็จะเข้าใจทันทีเลยแค่นี้เหรอลูกนามหรือลูกแขนลูกศีรษะก็ได้ลูกตัวนะบ่อยๆเขาก็จะเข้าใจถ้าเอาเบาๆมันจะไม่รู้สึกเอาหนักๆหน่อยจนไม่เข้าชัดเลยลูกแขนลูกขาลูกไปหมดตัวนี่แต่รู้สึกทั้งนั้นแล้วมันตากับรู้ลูกมันหูกับรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้หายใจเข้าออกเหมือนกันรู้เล่นออกรู้เย็นร้อนนอนแข็งเหมือนกันหมดเลยนั่งยืนเดินนอนกับรู้เหมือนกันนี่อิริยาบถเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยลงตัวมันแล้วก็รูปกำนามรูปนามนั้นเดินไปเทศภาวนาไปใช้การเกิดดับเหมือนมือเนี่ยหยิบแล้วก็วางถ้าเห็นรูปนามเกิดดับนั่นแหละตายรักเกิดเห็นชัดแล้วถ้าสติสมบูรณ์มันจะแวบมันตัดตัวัฏฏะ ตัดกระแสของมันแวบโบราณก็ช้างก็ดีหมูหมูแหละดีเหมือนไปเข้าใจแล้วไม่มีอะไรมากเลยถ้าใครจะพูดอะไรขึ้นมาวิมันเรื่องของสมมุติตั้งสติอันนี้เรื่องของสมมุติเราศึกษาด้านปริยัติมาแล้วก็เรื่องสมมุติจะพูดดีไม่ดีหรือถ้ามีปัญญามีสติเพ่งไปที่ปากเขาดูเสียงเขาพูดมันจะเกิดดับไหลไปหมดเลยเป็นลมไปแรงหมดเลยเราพูดกับเป็นลมแรงเขาพูดก็เลยตัวนี้เองสติมันจะบอกว่าวิมุตติรูปละเป็นข้อไปฟังโดยสติปัญญาเรื่องของสมมติก็หลุดไปเลยตัดตัวโทสะไปแล้วตัดความสงสัยอะไรต่างๆหมดนี่สติตัวเดียวเท่านั้นแหละมีอะไรขึ้นมาตั้งสติระลึกขึ้นมาแล้วก็พิจารณารูปกายเนี่ยก็มีบอกกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกในโลกหายหมดคือความจริงเกิดมาก็สกปรกตายไปก็เน่าปวดทำให้ที่สุดเผาใจฟังดินที่หาไปตลอดเลยพอบ่อยเมืองเข้าจะรู้สึกมันจะอ่อนลงถ้าความจริงไปมอกหนุนมันมานานเนี่ยค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆเดี๋ยวมันจะอ้อนั่นแหละตาอ้อมันจะรักกันดีนี่คนเอาธรรมะนะอย่างเราอยู่กันทั้งดีเลยถ้าใจเสียไม่เดือดร้อนเลยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครเลยแล้วต่อไปจะเอาตัวนี้เป็นพื้นฐานในปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่กายวิญญาณจิตธรรมสี่ตัวเท่านั้นแหละทำแล้วต้องไปพูดถึงมันอ่ะเอากายเป็นหลักสุขทุกข์เฉยๆคือเวทนาจิตคือความรู้สึกคุ้มมันยังอยู่สติคุ้มทีนี้บ่อยๆเข้ามันก็ไปได้เพราะสติจะนิ่มนวลจิตสติมันจะค่อยคุ้มนิ่มนวลจะพูดจาอะไรเป็นเขาจะมีสติตลอดไปยังอาจารย์เหนี่ยมแต่สติประการสี่นิ่มนวลผมผ้าเรียบร้อยเดินนิ่มนวลเลยสติปัฏฐานสี่ไม่โกกกากไม่กระโตกกระตากกระโดดโลดเต้นยังกระลิงไม่ใช่ของนั้นใจอีกอย่างนิสัยเขาลิงว่านอนฉะนั้นวันนี้ผมยังบอกเหมือนกันหมดภูมิจะพิจารณาธาตุก็ได้ดื่มน้ำพันลมธาตุจะรู้ก็ไปได้พิจารณาขันธ์หน้าก็ได้ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละกองก็ได้อายตนะหกว่าพิจารณาตาหูจมูกกายใจก็ได้แล้วนามรูปนามรูปมันย่นลงกระทบปั๊บรู้กระทบปั๊บรู้กระทบปั๊บรู้ผัสสะรู้ตัวเองรู้ก็รู้คนอื่นก็รู้กระทบมาไม่แต่รู้ก็นามถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วมันจะค่อยอ่อนลงมันจะพุ่งถูกไปไม่แข็งกระด้างบ่อยๆมีเนืองเข้าอาศัยเวลาที่ทิฏฐิมานะความเห็นผิดมันจะตัดค่อยๆเสื่อมไปมันนี่ตรงนี้ครบมันมีหินมันก็ไม่คมไม่ขาวไม่คมนี่ภูมิวิปัสสนารู้แจ้งหมดแล้วไม่ต้องไปหลอกใครเลยมองข้างนอกก็รูปก็นามตัดสัตว์บุคคลไปเสียเบาเยอะเลยสำคัญมันเห็นหน้ามันมึงอาฆาตนั่นแหละขาดสติตัวเดียวเท่านั้นเองอ่ะไม่ละลึกขึ้นมามันต้องระลึกสิสติคืออะไรระลึก มีอะไรทำไมไม่ระลึกให้ทันมันได้ มันต้องศึกษาตัวเองรูปนามรูปตัวเองไปสวยเขาไม่มีอะไรมือจากน้ำรถกระดูกผ้ากระทบมาเป็นรูปนามอะไรก็รูปนามหมดทำไมถึงรูปนามหมดแล้วมันจบ ต่างกันบุคคลไปเลยเห็นก็รูปนามอะไรก็รูปนามเหมือนท่องปัจจุโมกไปเลยรูปนามกูไม่บรรจัยรูปนามรูปนามเป็นมุดรูปนามเอ๊ะมันก็ไปได้เหมือนกันอะไรก็รูปนามจริงก็รูปนามอะไรรูปนามโอ้โหสบายเลยเหมือนกันเลยรู้สึกจริงนี่มันก็รูปนามเลยเอาอะไรกับมันอะตัดสมมติว่าปัญญาไปคนนั้นก็จิตดับปั๊บไปสุทธาวาสอนาคามีแล้วไม่โกรธเขาหรอกความโกรธจะตัดไปเลยเพราะอะไรรูปน้ำอันนั้นก็หลุมน้ำพูดมาก็หลุมน้ำอันนั้นก็หลุมน้ำหมดโอ้โหจบฮะแต่ก็ตื่นสมบูรณ์อะไรทำลายรูปน้ำเหมือนน้ำแข็งละลายไปเลยว่างเลยโอ้โหผมรักษาถูกทุกข์ทุกข์ดับอีก25ปีอาตาผมดับหมดนี่อายุ80ผมดับอีกเลยทำงานสองเดือนดับไปเลยต่อซี่โครงสองข้างไปหมดเลยนี่ถึงเวลาฉะนั้นวันนี้ผมพูดให้ชัดแจ้งเลยเอาตรงนี้เนื้อพูดเลยเอาแนวปฏิบัติมาพูดชี้นำให้ฟังดูแล้วผมจะดูผมแล้วผมจะไม่พูดต่อไปพอแล้วขั้นหลุดพ้นยังไงตัดขาดบุคคลหมดแล้วเนี่ยสมมติหมดละรู้ตัวรูปนามถ้ารูปนามจะไหลเข้าไม่ผ่านละท่านเป็นเสขาบุคคลเป็นอาเสขาบุคคลตอนนี้ยังเป็นอาเสขาเป็นเสขาบุคคลยังศึกษาเนี่ยเราเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมันเอาไว้อันนี้ยังไปอื่นนะแม้แต่หยิบหญ้าต้นหนึ่งไปฟังหญ้าต้นหนึ่งจะอะไรเอาทุกข์กำหนดมันจะเห็นชัดในรูปนามย้ำอยู่นั้นแหละย้ำอยู่นั้นแหละผมเองยังถอยเลยจะไม่มีใครแนะนำผมนะผมทำตัวผมเองนะทุกข์ถอยเลยเอาทุกข์กำหนดที่กำหนดเกิดรักขึ้นมาเลยจิตมันรักอ๋อนี่เองเกิดดับทีนี้กระทบมามันปล่อยเลยนะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแม้จะอวกข้าวในบาตรมันยังอึดเอาจนหายอึดยังไม่พอสอบจิตตัวเองเข้าห้องน้ำห้องส้วมแล้วเอาเลยเห็นมันเฉยๆกระตุ้นมันก็ไม่เห็นผลไม่มีปฏิกิริยาอะไรมันคลายหมดเลยคลายลงเกลียดๆฉันหมดมันสำลอกหมดเลยเมื่อพิจารณาบ่อยอันนี้ไม่เอาอ่ะเอาแต่นอนอ่ะนี่ยังหาว่าเขาแกล้งอ่ะเรื่องของเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะยังมีเขายังมีหนึ่งกลุ่มยังมันสมมุติเรื่องนั้นอ่ะท่านแก้ตัวนี้แล้วท่านจะไปได้มีบอกแล้วนะผมเอาปัจจุบันท่านดูให้ดูอ่ะพยายามหาทางจะใกล้ชิดหมดแล้วท่านมีสติระลึกได้เนี่ยท่านหยุดทันทีเลยเห็นไม่ผิดต้องเริ่มตรงนี้แล้วพูดผิดไปไงขอพูดผมพูดผิดจะโทษผมยังหลงลืมสติไม่สมบูรณ์ผมตรงเลยมันเขาก็ไม่ว่าอะไรเรานักปฏิบัติเออให้อภัยไปได้นี่ผมจะเอาเรื่องเมื่อมาพูดให้ฟังแล้วให้เอาไปปฏิบัติแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปแล้วท่านทำอะไร วันขึ้นลงไปหลายใบทำอะไรแม้แต่ในถิ่นเนี่ยเหมือนกันหมดใครไม่อาบน้ำใครไม่ล้างหน้าแปรงฟันไม่เนี่ยตื่นมาต้องทำสะอาดหมดวันนี้ผมถามทีทำอะไรเก็บที่นอนแอดทำอะไรแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันก็ออกไปข้างนอกทำอะไรมาถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมีความเพียรแล้วมันจะรอบครอบทีนี้มันยังเห็นเป็นเขาเป็นเราชื่อคนนู้นชื่อคนนี้อะไรต่างๆมันเอาบุคคลกันไปแล้วนะบุคคลแล้วนะถ้าไม่มีบุคคลมีลูกนามแล้วมันจะนิ่งต่างคนต่างทำต่างคนต่างช่วยกันไปเลยมันจะตัดความเห็นผิดไปหมดความเห็นผิดนี่ร้ายที่สุดเลยแล้วมันจะลงตัวเกิดแก่เจ็บตายโรงพยาบาลนั้นมันเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั้นหมดอ่ะนี่ไอ้แต่งมาแล้วนะใครว่าไม่จริงอ่ะจริงหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยห้องคลอดก็มีห้องดับจิตก็มีคนมารักษาแต่แต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นไปเลยมองไม่เห็นนั่นหรอกมองเงินมันบังหมดรูปในหลวงใบอะไรบังหมดเอาแต่เงินนี่แหละแล้วเกิดมาคนเดียวอ่ะก็ต้องตายคนเดียวนี่นะพระพรหมธรรมนะบอกโยมมนุษย์เราไม่มีอะไรหรอกมีลูกกับน้ำเท่านั้นแหละแนะนำเขาตายแล้วก็เผาไฟฝังดินไปเอาอะไรไปนอกจากบุญกุศลทางจิตใจหลุดพ้นไปซะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้โลกสมมุติบอกได้ทันทีโลกสมมุติคือมนุษย์จะรู้ว่าโลกนี้สมมุติไม่ต้องพูดมากแล้วอยู่เฉยๆมันต้นไม้นะอิสระแล้วแต่ละผัวกันเนี่ยธรรมะอิสระเหมือนข้าพเจ้าฮะใช่เปล่าคือนี่คือความจริงของจริงมีไม่มากหรอกมีพระติตัวสัจจังเวมตาวาจามาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ได้เนี่ยเดือนหน้านี่ตุลาเขาจะมา80คนเนี่ยมาพูดตรงนี้จะพูดตรงนี้แหละบอกว่าโยมนั่นเรียนมานี่ตั้งแต่ตั้งเกิดมาไม่รู้ธรรมะอะไรเลยรู้ตัวเองเป็นอะไรเอาตัวนี้ให้เขาไปเกิดมามันก็ขันธ์ห้ามารูปนามมาแล้วอวิชชาครอบงำมาแล้วก็เรียนทางโลกสมมติหมดเลยหนังสือก็สมมุติอะไรก็สมมุติเลขก็สมมุติอะไรสมมุติหมดเลยแต่มีประโยชน์ทางโลกเขาเขาบริหารงานดังกล่าววันนั้นวันนี้อะไรวันหยุดวันเกิดวันตายวันหาวันอะไรสมมุติหมดเลยเนอะแล้วมันก็ความจริงคือวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่นั่นแหละไอ้วันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนก็ไม่เที่ยงเอาอยู่แล้วแต่มันเอามนุษย์ไปหมดละเหตุการณ์เนี่ยมารู้วันหรือยังอ่ะรู้แล้วไม่กลางวันกลางคืนฉันเสร็จแน่แล้วเงียบไปแค่นี้พูดได้ไหมนั่นมันสมมุติหมดนะรู้แค่นี้ก็เข้าใจในธรรมะแล้วเนี่ยเป็นสภาวะเกิดดับเกิดดับของมันอยู่นั่งกินถ่ายอยู่อย่างนี้เสื้อผ้าขาดแล้วขาดอยู่อย่างนี้ตัวไตรลักษณ์ของมันอันนี้จังอนัตตาสุญญตาบังคับมันไม่ได้ดับสูงแต่ละวันละวันไปนั่นจะจะเอาอะไรเอาธรรมะนั่งยืนเดินนอนภาวนาฝึกสติกันตลอดพิจารณาตัวเองตลอดเงียบๆลูกไปลูกมาอยู่นี่จนเจนตัวโอ้ลูกกว่าน้ำแท้ๆเลยเหมือนพระสมบูรณ์นะแค่ลูกตัวลูกน้ำแค่ใจก็ไม่สุดมันไปอยู่เขาสมองแข็งนี่แต่ลูกลูกกับน้ำลูกหมดแค่ก็ไม่สุดเห็นความจริงเลยมาลูกนา ได้รูปนามเป็นอารมณ์สูงแล้วอนาคามีเพราะนั้นเองเนี่ยนี่ยอดที่สุดแล้วนะนี่ภาคปฏิบัตินะคือน้ำลายก็รู้กำหนดน้ำลายเนี่ยคือรูปรู้คืนกันนะรู้กำคงก็ดับสูญไปอุจจาระปัสสาวะรูปน้ำสมบูรณ์ในตัวเราเนี่ยโอ้โหเบาเยอะเลยตัดสมมุติมึงจะพูดอะไรก็เรื่องมึงพูดไปเถอะอย่างนั้นฉันอยู่ก่อไม่ได้ในพูดในฟังแล้วเอาไปติดปฏิบัติเอาไปพิจารณาตัวเองแล้วจะรู้ความจริงคือรูปกำนามทางนั้นแหละจะหยุดนี่จะอยู่ดูความสงบและขยันนะร่างกายจะเน่าเปื่อยเอาแล้วนี่อสุภะก็มาได้ทำเลยพวกมันพุทธศาสนาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นบารมีไอ้ตัวนี้แหละมันจะทำมันเราขยันนี่ตัวนี้แหละให้เกิดพลังทำให้เอากำได้แต่ละวันจะทำทิ้งทำกว้างไปทำด้วยสติปัญญาของตัวเองร่างกายมันจะสลายมันจะแตกดับแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยโอ้โหไปแล้วไม่สนใจใครแล้วมองปั๊บมันรูปนามมันจะสวยรูปแล้วแต่เธอมันก็รูปนามแล้วแก่เจ็บตายไปด้วยกันทั้งนั้นแหละจบไปแนวเดียวโลกุตระภูมิไปแล้วมีใครมันยั้งอยู่ได้เลยผมเชื่อเหลือเกินเนี่ยเอาง่ายๆแต่ผมทำมาหมดแล้วทีนี้เอามาย่อที่สุดเลยให้ใกล้ที่สุดที่สุดให้เข้าใจในรูปนามเข้าใจในวิปัสสนาญาณแล้วอย่าลืมอสุภกรรมฐานกายเยกายาแหล่ะที่นี่สำคัญที่สุดเลยใส่เองกายในกายกันละรวมตัวละฉันเล่นทุกอย่างมันไม่มีอะไรจะแก่นสารเลยแก่นเราอยู่อิสระอยู่ในสงบเลยมีฉันมือเดียวสบายตัดภาระทุกอย่างทีก็สบายฉะนั้นน่ะผมย่อที่สุดแล้วไปคบคิดพิจารณาผมว่าภาษาในพวกท่านจะนิ่มนวลขึ้นผมจะดูจะนิ่มไม่ว่าทีไม่ว่าฟ้าจะพูดน้อยที่สุดเป็นคนที่พูดน้อยสันโดษจะมีคติอยู่มักน้อยสันโดษเราอยู่กันเงียบมักน้อยสันโดษพูดมากไม่ได้หรอกขอพูดแค่นี้เอาส่วนที่เนื้อพูดเนี่ยเข้าใจแล้วสมพงษ์มาแล้วเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวผมจะดูผลเดี๋ยวผมจะหยุดละนอกจากไม่เป็นอะไรผมจะมีอะไรมาผมจะแนะนำให้กำหนดสติกำหนดตามมันทุกขณะถ้าเผลอเลยแล้วไปพอเรารู้ได้ครับฝึกสติตัวเองสติในตัวสำคัญที่สุดทำให้มากจะเลยให้มากฮะนั่นแหละแล้วพวกเราจะอยู่แบบสันติจะอยู่สงบเนี่ยพวกท่านจะได้ธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดหน่อยมีใครเขาแนะนำไว้หรอกพวกเราไม่ต้องไปกลัวร่ำรวยหรอกรวยธรรมะดีกว่ารวยสัจธรรมนะผมขอยุติไว้แค่ตรงนี้แหละพูดมากก็เท่านั้นแหละเอาไปประพฤติปฏิบัติเถอะย่อที่สุดนี่ภูมิปัสสนาใครถามก็มีที่ปัสสนามีรูปนามย่อที่สุดยกมือขึ้นเลยอย่างผมขอนแก่นผมว่าอะไรเนี่ยรูปนามเนี่ยด็อกเตอร์ยังบอกไปถึงบ้านผมยากนะเขาว่ายากแล้วแล้วโลกโกหลงอยู่ทำไมมันจะไม่วุ่นวายโลกอะแล้วสมมุติเข้าไปอีกมึงกูเราเขาของกูตัวกูสิบานะให้เราภาคปฏิบัติของเราเนี่ย ก็ทำไปแต่ละวันแต่คืนมันจะเหมือนต้นไม้นั่นแหละมันจะเติบโตของมันไปเรื่อยๆจะเดินทางสายตรงสายตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรกับมันหรอกพรหมเทวดายิงพรหมโยมันอย่าไปสนใจนะมองข้ามมันยิงลูกโดดเลยข้ามเลยจะรับรองไม่รับรองไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธก็ไม่รับรองมองข้ามเอาสูงสุดไปนะขอยุติไว้เพียงเท่านี้แหละแนะนำเอาเส้นเนื้อให้อย่าไปที่บ้านเนี่ย